под гатвом твоє мислі. Та ти сила є іма і в тебе, просто знаєш, свічку заведе. На пидно серце ця кишпіє, няма аз, няма ті і мені є. Благодаря на Бог, чи ти іма, міла моя незамініма. Без какво ти служих не знає, то ти кисмет, де сам до теб. Благодаря на Бог, чи ти іма, без какво ти смет не приміна. До строка на серце тут і казвам, чи без січку стану. Казват, че е старомодна тази обич помежду ни. Да обичам различно не мога и не искам да сме други. Що не обич да бъде такава и от теб.